Gohan, ogarnięty gniewem, ruszył do ataku. Ciężko ranny Komórczak wypluł 18 i nie był w stanie dłużej utrzymać formy doskonałej. Mimo to dokonał dalszej transformacji. To koniec. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 95. Ocalić Ziemię. Za kilka chwil eksploduję. Zginę, ale zabiorę was ze sobą. Cała Ziemia ulegnie zagładzie. Co? Komórczak chce się wysadzić? Nie ma mowy. Nie radziłbym ci atakować. Każdy cios może spowodować eksplozję. Jedynie przyspieszycie swoją śmierć. Została wam minuta. Nawet ja nie mogę powstrzymać tego procesu. To niemożliwe. Co teraz? Musimy coś zrobić. Co? Jesteśmy bezsilni. 40 sekund. Tylko ty możesz go zabić. Pośpiesz się. Nie przeciągaj walki. Kto wie, do czego zdolny jest ten potwór? Nie sądziłam, że to się tak skończy. Ojciec miał rację. Niech to diabli. To moja wina. Gdybym zabił Komórczaka wcześniej. Pół minuty. Ziemia zostanie zniszczona. Goku, co robimy? Nic innego nie wymyślę. Jest tylko jeden sposób na ocalenie Ziemi. Do czego zmierzasz? Żegnajcie. Chyba nie zamierzasz. 10 sekund. Ta walka skończy się remisem. Do diabła. Goku. Świetnie się spisałeś. Tato! Przekaż mamie, że ją przepraszam, bo zawsze robiłem to, co chciałem. Żegnaj, synu. Tato! Goku! Ty idioto, zabierz go stąd! Przepraszam, mogłem go sprowadzić tylko tutaj. Co ty bredzisz? Do 100 diabłów! Energia Goku znikła. Tato! Co tam się wydarzyło? Komórczak i ten człowiek zniknęli. Herkulesie, prosimy o wyjaśnienie. To koniec. Razem z Goku pokonałeś Komórczaka. Wszystko przeze mnie. Gdybym posłuchał ojca, mógłbym zabić Komórczaka, ale gniew mnie zaślepił. Nie oceniaj się tak surowo. W końcu ocaliłeś Ziemię. Pamiętaj o tym. Goku odszedł z uśmiechem na twarzy. Cieszył się, że dorosłeś. Wstawaj! Wracamy do domu. Osiemnastko. Tato! Przepraszam, nie powinienem wciągać was w tę aferę. Jak mogłeś zrobić coś podobnego? Jestem królem Kai, najpotężniejszą istotą w kosmosie. Potężniejszą nawet od Kami. A ty wykorzystałeś mnie, żeby uratować Ziemię, zaledwie jedną planetę. Już cię przeprosiłem, królu Kai, ale z ciebie maruda. Nie było innego wyboru. Uważaj na słowa. Jak śmiesz nazywać mnie marudą? Królu Gaj, nie widzę tu duszy komórczaka. Sądzisz, że trafił prosto do piekła? To rzeczywiście ciekawe. On nigdzie nie trafił. Po śmierci każda istota ląduje w pałacu Jemmy. Co to znaczy? Że komórczak nie umarł. On wciąż żyje. Jak to? Krilin, co chcesz zrobić z tym androidem? Zabij ją natychmiast. Nie mogę. Osiemnastka wcale nie jest zła. Nie byłbym taki pewny. Co? Ta energia... Niemożliwe. Tylko nie to. Kogo trafiłem? Zdaje się, że Trunksa. Jak to możliwe? On wciąż żyje? Dlaczego tak sądzisz, królu Kai? Przecież wysadził się w powietrze. Nie wiem, ale komórczak żyje na pewno. To niemożliwe. Poświęciliśmy się na darmo? Owszem. Jesteście zaskoczeni. W takim razie wszystko wam wyjaśnię. W mojej głowie znajdował się mały guz. Tam tworzyły się zarodki komórek. Dopóki ten guz nie ulegnie zniszczeniu, mogę zregenerować całe ciało. Kiedy rozerwał mnie wybuch, zarodki przetrwały. Nie sądziłem, że zdołam się zregenerować. Nie sądziłem, że będę miał takie szczęście. A co najlepsze, nawet bez osiemnastki odtworzyłem formę doskonałą. Do tego teraz jestem znacznie silniejszy, tak jak Gohan. Sajanie, którzy uniknęli śmierci, zyskują ogromną moc. A ja mam sajańskie komórki w moim ciele. Opanowałem też natychmiastowe przeniesienie Son Goku. Wróciłem jeszcze doskonalszy niż byłem wcześniej. Goku nie zdołał mnie zabić. On mnie wzmocnił. Co cię tak cieszy? Jestem szczęśliwy. Jakże to? Mój ojciec zginął z powodu mojej arogancji, ale los pozwala mi go pomścić. Bardzo chciałem cię zabić. Myślałem tylko o tym. Jeszcze zobaczymy. Tym razem nie będziesz miał tyle szczęścia. Trunks. Nie żyje. Trunks. Nie. Nie tylko syn Kakarota ma prawo do zemsty. Pomszczę śmierć dziecka. Do diabła. Upiekłem dwie pieczenie przy jednym ogniu. Gohan. Vegeta, ty idioto. Ożywimy Trunksa za pomocą smoczych kul. Jesteś równie bezczelny jak zawsze. Ale mam już dość tej zabawy. Pora ją zakończyć. Komórczak stał się silniejszy niż sądziłem. Mamy jeszcze magiczne fasolki? Zużyliśmy wszystkie. Tym razem nikt nas nie uratuje. Nawet Gohan. Przyjaciół. szykujcie się na śmierć. Wraz z wami zginie cała planeta. Odrodzony komórczak zamierza zniszczyć Ziemię. Czy ranny Gohan zdoła go powstrzymać? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. W takim razie musimy walczyć. Nie zostawimy Goku i Gohana samych. Doskonały pomysł. Pokażemy mu. Do boju. Jesteście wspaniali. W następnym odcinku siła Kamehamehy.